گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 457. این برنامه با همکاری ناهید، قوامی، همایون خرم و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شوشتری از جواد معروفی، ترانه از بهادر یگانه، بقیه اشعار از مغربی، رضی آرتیمانی، بانو فخری، فدایی لاهیجی. گوینده آذر پژوهش. جانا دگر آشفتگی از موی که داری، آویخت دل در خم گیسوی که داری. جانا دگر آشفتگی از موی که داری، آویخت دل در خم گیسوی که داری. جز بر رخ خوبت نگهم سوی کسی نیست، ای سنگ دل آخر تو نظر سوی که داری. Oh, I'm in the در این دنیا چه جویم، غمش را با چه گویم. نصیب ما ز دنیا به جز درد و غمی ز آه برون ریزد دل از این هستی و این بزن هستی گریزد، چه فریادم جان خیزد. افسرد دلم را هوس سیر چمن نیست، یک زلف به آشفتگی خاطر من نیست. از بس که به ناکام رود بر سر کویش، جز نقش قدم چشم کسی در پی من نیست. Thank you. من که در صورت خوبان همه امیدی تو نکو بین که من اون رو نکو میبینم من که در صورت خوبان همه میبینم تو نکو بین که من اون رو نکو میبینم جوای هر کجا در نگرد دیده بدون می نگرد هر چه می بینم از او جمله از او می بینم که بی جا سبول می نوشم عکس ساقیست که در جام سبول می بینم جا گر دیده گشایم به جمال تو خوش است، ور چشم ببندم به خیال تو خوش است. هیچ از تو بجز فراق تو ناخوش نیست، آن نیز به امید وصال تو خوش است. مانده خموش ساقی من رفته باد پرستان مدفوش من فرندان خاموش خون چه یه خونین و لبت خواهد دبستی به موتم نشستی لون افتاد از پا به دامان نسر را چو جان تیره شد از غم عالم دل دارم با غم گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 457.